świat to kłamstw, lukrownice do prawd, a ja będę czekał. Zespół Metropolis na początek Nocnej Polski, Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Moim zdaniem piosenka grupy Metropolis pod tytułem Elektroniczny deszcz ma duży potencjał. Stuknęła właśnie w lampę tutaj, ale to lampa musi świecić o tej porze. Ma niezwykły potencjał i gdyby troszkę częściej chcieli go grać koledzy w różnych stacjach radiowych, to pewnie byłby przebój, no ale ja próbuję wojować prawie samodzielnie, chociaż Budzik grał ostatnio również ten utwór i nawet mu się spodobał. No to co? Gramy po polsku do czwartej. płynie, to jest moje. Smutkiem przyszło mi dziś biedować, bo jak wodę w dłoni schować. Bezsilność, wiem, odbiera sens, truje. je bezpłatem. Nie przejmuj się i nie poddawaj się. To zespół Lunatyk, wcześniej Melancholy Hill oraz Katarzyna Skrzyńska w piosence, która była nagrodzona jakiś czas temu, właśnie nie piosenka, a teledysk nagrodzony Jachem. Bardzo ładny teledysk, bardzo ładna piosenka, ładny utwór. Słucha się jego w taki sposób, że właściwie w głowie powstają same teledyski i można wyobraźnię mocno, mocno rozruszyć. To Trójka i Nocna Polska. Każdy udaje,

you like? Baby, I don't really know ya, but I know what's on your mind. Many lonely No proszę, tak ładnie śpiewała. No właśnie, kto śpiewał? Pytanie dla państwa. No to śpiewała Karolina Kozak, ale to jeszcze nie pod własnym nazwiskiem, a jako zespół Dr. No. Troszkę zapomniana płyta. Płyta bardzo przyjemna po latach, mu wraca miłe dźwięki, ale Karolina zawsze była zdolna. Bardzo. A przed zespołem Dr. No, Blauka oraz Plastik. Thank you. Trójka. Program trzeci. Będzie więc trzymał cię za rękę, będzie znów składał ci przysięgę, skłamie też pod każdym znów pozorem, spali cię piekielnym swym. Zanim tamten brzeg odkryje swe tajemnice, zanim coś stanie się, zanim coś, bądź jaki tylko chcesz, lecz nie żal się więcej, też będę kochać cię jeszcze goręcej. Bądź jaki tylko chcesz, lecz nie żal się więcej. Chcesz, będę kochać cię jeszcze goręcej. Edyta Bartosiewicz, ten utwór kończy jej płytę Sen, chyba najważniejszą w karierze, bo po tym albumie kariera po prostu wybuchła, tak to nazwijmy. Pierwszy album był po angielsku, a potem ten. Zresztą śledziliśmy losy Edyty od samego początku, nawet jeszcze sprzed czasów wydania płyty, kiedy to nawet jeszcze przed Holoi Poloi, kiedy nawet dostała od Trójki Mateusza, kiedy nikt jej nie znał zupełnie. No dobrze, była Edyta Bartosiewicz, był Marcin Rozenek, a także była formacja String Connection. To może teraz na przykład Cortez.